شماره 255. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش، جلیل شهناز، حسن ناهید در دستگاه شور تنظیم گردیده. اشعار از آصفی، آذری طوسی، پرتوی شیرازی. غزل آواز از سعدی. گوینده روشنک. شد زلف تو غارتگر دلهای اسیران، داری دل جمعی، چه دل است این که تو داری؟ دایم سخن و نام نوشتن نتوانم، از بیم رقیبان سخنچین که تو داری. تویی که آخر هر آخری هدایت توست، به هر چه در نگرم لطف بی نهایت توست. عنایتی کن و ما را به خویشتن مگذار، که کارها همه موقوف یک عنایت توست. متاع وصل به بازار سعی نتوان یافت، که این معامله در حلقه هدایت توست. چه حاجت است به ما آیتی فرستادن؟ چه حاجت است به ما آیتی فرستادن؟ که هرچه بر ورق کائنات آیت توست. Thank you. نه به خود نال جرس از دل ناشاد کند، گرهی در دل او هست که فریاد کند. غیر ارباب محبت که در این قحط وفا نام مجنون برد و خاطر او شاد کند. چرا همیشه غمینم نگاه باید داشت؟ چه کرده ام که چنینم نگاه باید داشت؟ اگر نه در خور لطفم، برای جور خوشم، نه از برای همینم نگاه باید داشت. Thank you. شیر ببینم مگر از دل برم، آنچنان جان گرفت که مشکل برم. اشک حسرت به سر انگشت فرو می‌گیرم که گرش راه دهم قافله ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست، همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود. ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست، همچو چشمی که چراغش ز مقابل مگر آزرده یه آسوده بخواب شو به منزل برود.